without you. And hey girl, now don't put me on. What's gonna happen to me when you're Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Goodbye doesn't mean forever. Let Goodbye Girl van Rumour uit 2010 en daarvoor Billy Joel en Hey Girl. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Algemeen directeur van gemeente NL Tino Mijn merkt dat Nederland nauwelijks meer warm loopt voor duurzaamheidsmaatregelen. Hij is bij Herman de Bruin. Tino, welkom. Duurzaamheid is uit, zeg jij ergens in een verhaal. Ja. Hoe bepaal je dat en wat is dat dan? Ja. Wat wij zien, en dat begon zeg maar met dingen die we organiseerden voor gemeenten. Ja. Dat als je het had over onderwerpen die het milieu raakten, duurzaamheid raakten. Dat het, een jaar of vijf geleden wilde iedereen daar van alles mee. En de laatste tijd zien we dat gewoon teruglopen. En toen zijn we er eens ingedoken. Wat gebeurt er nou? Weet je wel, waarom is dat niet meer? Of... moet dat wel? Wat moeten wij ermee richting onze leden? En eigenlijk, en dat zie je ook wel in de laatste berichten, überhaupt landelijk in de media, dat mensen hebben er gewoon steeds minder interesse in. In alles wat de wereld schoner, beter, duurzamer maakt. Daar hebben ze steeds meer interesse in. Ja. Jaren geleden had je echt wel van, een duurzaam stukje vlees of groente of wat dan ook, vind ik prima, maar het mag niet meer kosten. En nu is het, ik wil het helemaal niet meer. En dat is de verandering. Dat is wel daar speelt die financiën wel een rol. Dus bijvoorbeeld, je hoort nu veel klachten van mensen die zeggen... dan heb ik zonnepanelen op het dak. En iedereen zegt, dat wordt een stuk goedkoper voor jou. En nu mag ik niet meer terugleveren, want het wordt te duur. Dan veranderen we de regels weer. En dan... Precies. Ja, dat. Ja. En dat is wat mensen... Maar dat zie je ook wel weer terug. Zoals bij gemeenten zie je dat terug. Die komen in 2026 komen die in het zogenaamde ravijnjaar. Dus dan krijgen ze veel minder geld vanuit het Rijk. Ja. Daar maken ze keuzes. En een van de eerste keuzes is gewoon... allerlei duurzaamheidsprogramma's, weg ermee. Schappen. Ja. En het loopt ook niet heel erg hard. Ik ken het uit de stad waar ik woon, Alphen aan den Rijn. Als daar iets gebeurt rondom het opzetten van een energietransitiehuis of bijeenkomsten op dat gebied. Het is sleuren en trekken en er zeggen 100 mensen dat ze er naartoe gaan en er zitten er 20 of zo. Ja. En allemaal vrienden, familie, kennen ze. Het leeft gewoon niet. En nogmaals, 5 of 10 jaar geleden was het helemaal vol. En iedereen wilde van alles en allerlei initiatieven. Mm-hmm. Maar je ziet het zo wegebben, dat stuk. Bij automobilisten zie je het nu ook. Hè? Iedereen zei van, we willen geen Tesla meer vanwege Elon Musk. Het is, we willen geen Tesla meer omdat we dat elektrische rijden niet meer willen. En dat is de verandering. Ja, dat gaat allemaal een beetje anders dan dat het zou moeten. Is dat ernstig? Gaat het ten koste van het milieu dan straks? Gaat het ten koste van de aarde, om het zo maar heel breed te trekken? Maar is dat ernstig? Ja, het is wel perspectief je neemt. Hè? Volgens mij, miljoenen jaar geleden, toen liepen de dinosaurussen rond en was 40 graden op de aarde. Ja. En nu beginnen we al te piepen, het wordt misschien 30. Vinden we het erg? Het is niet zo erg dat we er echt iets aan willen doen. En dan heb ik het over alle mensen bij elkaar. Ja, precies. Maar moeten we leren om er toch mee om te gaan, zodat we die 30 graden kunnen hanteren? Of gewoon niks doen. Laat maar uit de hand lopen. Ja. Wat kan er gebeuren? Ja, dan gaan we dood. Ja, en dan? Dat is wel goed voor de aarde, toch? Dat weet ik niet. Ja. Ja? Ik denk dat het heel goed is voor de natuur. En de aarde zelf, die overleeft dat allemaal wel. Ja, maar de mensen hebben weer kapot gemaakt van de aarde, dat die goed gedaan heeft. Dan zijn we ook 1000 of 10.000 jaar verder. Dus zo snel gaat dat allemaal niet. Maar op dit moment, en zeg maar de afgelopen 100 jaar misschien wel langer, vonden we het nog niet zo belangrijk om er daadwerkelijk met z'n allen echt iets aan te doen. Mm-hmm. Dus in onze, er is dan een soort bereidheid, maar het mag niks kosten. Ik heb er nog niet zoveel last van, want we zetten een airco op het dak. Ik wil nog wel vliegen naar een vakantieadres. Dat. Dus we vinden het nog niet zo erg. Dus ergens moet het zo erg worden dat de pijn groter is dan het voordeel van daar niks aan doen. Mm-hmm. Nou, en daar zitten we nog lang niet. En dan hebben ook al die duurzaamheidsprogramma's en de overtuiging hebben gewoon nog niet zoveel zin. Ja. Waarom heb je dit onderzocht? Je hebt gekeken hoe mensen daarover denken. Ja. De temperatuur is van de mensen die erover denken. Wat doen we daarmee met die gegevens? Nou ja, wat wij in ieder geval doen is, wij besteden er ook geen aandacht meer aan. Want dan zit je in de overtuigende modus. Dan zeg je, dit moet, dit is belangrijk. Iedereen zegt, is best wel belangrijk. Ja. Maar ik hoef er niks over te weten. Wat wij wel doen is in de gaten houden de trends en ontwikkelingen. Daarvoor hebben we adviescommissies. Daarvoor houden we de klikjes op onze website bij. Dus we zien vanzelf wel in de komende jaren ergens dat het weer toeneemt. Dan hebben we het over gemeenten NL. Ja. En als mensen daar iets meer over willen weten, even op de website kijken. Absoluut. Want je kan niet die klikjes zien natuurlijk, dat kunnen jullie alleen. Ja. Maar je kan wel zien wat jullie allemaal doen. Ja, er zit een professioneel team en vertrouw erop dat we dat goed in de gaten houden voor jullie. Gemeentennl.nl? Ja. Tino Mijn, dankjewel voor het gesprek. En heel veel succes met alles wat jullie onderzoeken en doen. Y'a plus d'amour, y'a plus de lit. Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide est grand, les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici? Et j'ai bien changé, j'ai bien grandi. De toi, j'ai gardé tout ce qui fait qui je suis. Je fais mieux, je sais où je vais. J'ai arrêté de compter les années. Et si je voulu hâter le temps, maintenant c'est moi qu'elle appelle maman. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Well, this is not a miracle, for this is not. This is not America. Gelukkig maar, zeggen we nu ook. In 1985 lag dat nog anders. David Bowie maakte het toen. En daarvoor Louane, met de inzending voor het Eurovisie Songfestival van Frankrijk. Maman was dat. Zometeen, patiënten krijgen meer eigen regie. Na Brad en If. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? Will never show the you I've come to know. If a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And where beside you all the way. If the world should stop with all things spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one the stars would all go out, then you and I would simply fly away. Muziek uit de jaren 70 van Brad. Je hoorde If. Ons volgende onderwerp. Hogeschool Rotterdam en Franciscus gaan hun al bestaande samenwerking intensiveren door te starten met een gezamenlijk lectoraat, eigen regie. Terra Cox praat erover met lector Suzanne van Hooft. Welkom in de uitzending, Suzanne. Dankjewel. En gefeliciteerd met de benoeming. Maar even vooraf, wat is eigenlijk precies een lectoraat? Een lectoraat, dat is een onderzoeksgroep binnen een hogeschool. Dus wat je in een universiteit hoogleraar hebt met onderzoeksgroep, heb je eigenlijk bij de hogescholen een lector met een onderzoeksgroep. En binnen het thema eigen regie gaan we allerlei onderzoeken opzetten. Daar gaan onderzoekers aan werken, docentonderzoekers of verpleegkundig onderzoekers. En daarmee hopen we praktijkgericht onderzoek te doen en de zorg te verbeteren. Duidelijk. Over wiens eigen regie gaat het eigenlijk? Ook over de patiënt of de verpleegkundige? Van wie is die regie? We hebben gekozen voor een brede aanpak. Dus we richten ons zowel op eigen regie van de patiënt, maar ook voor de eigen regie van de verpleegkundige. Omdat verpleegkundigen ook bewegingsvrijheid nodig hebben om juist zich in te zetten voor die eigen regie voor die patiënt. Dus het hangt heel erg met elkaar samen. En op allebei de vlakken valt er nog wel wat te verbeteren. En want waarover zou je eigen regie kunnen voeren eigenlijk? Ja, in eerste instantie over je leven. Ik denk voor mijzelf zou het zo'n beetje het laatste zijn wat iemand van mij af mag pakken. Maar het heeft wel te maken niet zomaar met ik ga mijn eigen gang en ik doe wat ik wil. Maar het gaat heel erg in samenspraak. Dus je hebt allemaal je eigen gewoonte en dat wil je zo lang mogelijk vasthouden. En volgens je eigen waarden leven en handelen. En daar moet je elkaar de ruimte voor geven. Dus het is niet vrijheid, blijheid, maar het is juist de samenspraak opzoeken van hoe kunnen we de zorg nou het beste inrichten en hoe kunnen we meer naar patiënten luisteren, beter naar verpleegkundigen luisteren, zodat uiteindelijk die zorg ook duurzaam kan blijven. Jullie gaan onderzoeken hoe patiënten erover denken. Ja, en ook hoe verpleegkundigen daar dan mee omgaan, want ik denk over eigen regie of wat dat mensen mogen zelf mogen bepalen wat ze willen. Tot op zekere hoogte zijn verpleegkundigen of zorgverleners die zijn het ermee eens. Totdat het inderdaad hun professionaliteit raakt. En dat verpleegkundigen of andere zorgverleners denken van je kan dat wel willen, maar dat is helemaal niet goed voor u. Dus dat ze dan eigenlijk daar een soort grens zien. Dan wordt het spannend. Dus het is enerzijds inderdaad kijken welke keuze willen mensen maken, maar anderzijds ook hoe kunnen verpleegkundigen daar op een goede manier mee omgaan. En hoe gaat dat onderzoek er eigenlijk uitzien? Gaat het met vragenlijsten? Wat is de aanpak ervan? Nou, we zijn van plan veel onderzoek te doen en dat kan soms met vragenlijsten gaan, maar het zal misschien nog vaker zijn om door echt in gesprek te gaan met patiënten en met verpleegkundigen of ook om door mee te lopen met verpleegkundigen en echt te zien wat er in de praktijk speelt en echt goed de ervaring van alle partijen mee te krijgen. En dat krijg je soms meer door het echt te zien en te horen dan met een vragenlijst. Maar vragenlijsten kunnen zeker ook. Het is nodig om verpleegkundigen ook een goed toekomstperspectief te bieden. Dus we willen ook verpleegkundigen onderzoek laten doen. De verpleegkundigen die dat leuk vinden. Dus dat Franciscus een aantrekkelijke werkgever blijft en dat we tegelijkertijd daarmee de zorg verbeteren. En ik denk ook dat het nodig is, we zullen toch een soort slimmer moeten gaan werken in de zorg. Niet efficiënter, maar wel denken of we dingen anders kunnen doen. Want zoals we net al zeiden, als je aan patiënten vraagt wat belangrijk voor ze is, dan kiezen ze misschien niet altijd voor een bepaalde dure behandeling. En zeggen ze, laat mij maar naar huis gaan als ik in ieder geval maar mijn familie nog kan blijven zien of zo. Ja. Dus ja, het is nodig. En ik denk in een wereld waarop mensen mondiger worden en zijn eigenlijk ook buiten de zorg gewend zijn om keuzes te maken, dan is dat best wel vreemd als we dat binnen de zorg niet toestaan. Nou, ik vind het een ontzettend goed idee. En nogmaals gefeliciteerd met het lectoraat. Mooie samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en het Franciscus. En daarover sprak ik met dokter Suzanne van 't Hooft. Dank je wel. Ik zie hoe landen zich verscheuren, ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen, ze vluchten in goedkope luxe. En in de ontevreden steden, jaagt de haat door oude straten. De dreiging komt steeds dichterbij, maar ik heb een medicijn. Ik heb je lief, ik heb je liever, liever dan mijn leven, dan om het even wat. Ik heb je lief, ik heb je liever, liever liefst elke dag. Wat ik ook wil zeggen, jij krijgt mijn woorden klein. Was ik maar een dichter, dan kon ik dichter bij jou zijn. Was ik maar het bloed dat door jouw lichaam stroomt, dan sliep ik in jouw hart en ik woonde in jouw hoofd. Want ik heb je lief, ik heb je liever, liever dan mijn leven, dan om het even wat. Ik heb je lief, ik heb je liever, liever liefste, elke heb je liever liefst elke dag. Liever liefst elke dag. Ik heb je liever liefst. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Take you to the west coast of Ireland, to Galway to play in the spray and the sea. I've dreamed about you, yes, that's where he told me. He said, I will take you if you'll come with me. I laughed and I said, now you wait just a minute. There's somebody else I am fighting with now. I've seen my future and you aren't in it, but I'll let you know if it changes somehow. We know the winds of time hold a mystery. Who knows the workings of fate and of destiny? We look back on it and see that it's history now. Four months later I saw him again. He was across the room in a bar in the crowd. I said hello and he said without warning, I'll take you to Galway, he said this out loud. We know the winds of time hold a mystery. Who knows the workings of fate and of destiny? We look back on it, see that it's history now. Somebody else took up my hand that night, said he's too young, as though he had that right. So Mr. Galway, he faded from view, and the other man took up the game for two. Months after that, across the whole country, in a hotel hallway, I went for some ice. I saw a man and his face was familiar. My eyes met his and I stared at him twice. I said, is it you? And he said, it is me. He said, I am asking again if you're free. Well, you won't believe this, but I'm to be wed. I said, I'm so sorry not to share your bed. So I can't join you for the spray and the sea. And the romance of Galway's still waiting for me. We know the winds of time hold a mystery. Who knows the workings of fate and of destiny? We look back on it and see that it's history now. I tease my daughter and sometimes I

Jij hebt het boek in maart daglicht gegeven. En jij bent eigenaar van een coachingsbureau, Kairos. Dus je zit in het werk als het om coachingsactiviteiten gaat. Maar nu, in het boek, beschrijf je die activiteiten aan de hand van voorbeelden, et cetera. Wat is precies de aanleiding geweest om dit boek te gaan schrijven naast je activiteiten bij Kairos? Nou, de aanleiding is geweest dat opdrachtgevers, zowel als klanten van mij, heel vaak tegen mij zeiden: waarom schrijf jij geen boek? Want jij zegt dingen die bij ons blijven hangen en het zou fijn zijn als we dat nog eens na zouden kunnen lezen. Dus toen is er een zaadje geplant. Nou, ik lees heel erg graag. Ik schrijf heel erg graag. Ik zit vaak in cafeetjes of in een klooster of op een eiland. En dan schrijf ik. En dan lees ik, maar ik schrijf. En dus zo is het idee ontstaan. En toen ben ik begonnen met schrijven. Ik heb ook een uitgeverij gezocht. Die heb ik gevonden. Dat is een uitgeverij Stili Novi uit Utrecht. En zij heeft toen wat hoofdstukken van mij gelezen toen ik net was begonnen. Toen zei ze: nou, ik vind het goed hoe je schrijft. Dus laten we een contract opstellen. En dat heeft ze gedaan. Nou, het contract kreeg ik. Toen zei ze: jij gaat schrijven. En als ik zover klaar is, dan trek je weer aan de bel. En dat heb ik gedaan. Nou, ik heb er ongeveer 4 jaar over gedaan, over het boek schrijven. Ik heb me laten vertellen dat er ongeveer 7,5 jaar voor nodig is, gemiddeld, om een boek te schrijven. Nou, en dan, ik ging vaak op reis. Ik ging vaak in kloosters werken. En zo heb ik zo langzamerhand het boek samengesteld. En ik heb een soort combinatie gemaakt van mijn eigen ervaringen, waar ik over vertel, in combinatie met transformaties van mijn klanten, met inzichten, met theoretische benaderingen en oefeningen. Ik zie het boek ook een beetje als een soort reisgids. Het is een boek wat je kan lezen. Daarom zit er ook een leeslint in het boek. Ja. Dat je iets leest en dat je denkt: zo, daar ga ik eens even over nadenken. Oh, dat had ik ook gisteren. Of ik liep ook daar tegen datzelfde punt aan. Dat ik iets dacht wat eigenlijk achteraf helemaal niet klopte. Weet je, en dan is het een soort reisgids dat mensen eigenlijk zelf kunnen kijken van: oh ja, dat kan ik ook lezen en dan kan ik het eigenlijk zelf oefenen. Want je krijgt het niet voor niks. Er is lef voor nodig om je eigen gedachten te onderzoeken. Heeft het boek voor jou nog iets gedaan in die bewustwording en in die verbindingen op een andere manier te geleiden, die neuronenverbindingen? Juist dit boek? Ja, dat boek. Kijk, ik ben er natuurlijk een langere tijd mee bezig geweest. Dus je kauwt dingen door. En dan denk ik: oh ja, dat heb ik ook nog zo. Of: oh, dat is ook weer een nieuw voor mij, een nieuw component. Dus het heeft mij ook wel weer een diepere bewustslag laten ervaren. Worden die leemtes ooit nog eens ergens beschreven, uitgebreid? nou, er zijn wel opdrachtgevers die dat heel erg serieus nemen. Die dan daarover nadenken. En dan vaak ook de persoon die gekozen daar eigenlijk ook in meenemen. Ja. En daar nog gesprekken mee blijven voeren. Ja. Maar ik bedoel, door jou een extra een boek waar alleen maar ingegaan wordt op de andere kant van het. Nou, wie weet, okay. Wie weet zou dat misschien ook wel een heel mooi idee kunnen zijn. Ja. Voor nu hebben we dit mooie boek, De Reis met Lef Leren Leven. En de recensie staat op de digitale krant De Vlaardinger en de Schiedammer Online. En de website vlaardingenleest.nl. Dus iedereen kan eventjes kijken en de recensie lezen. Ria, als de mensen het na willen lezen, kun jij je website nog even noemen? Tuurlijk. Mijn website is www.kairos.nu. Voor nu heel hartelijk bedankt en misschien tot de volgende keer met een ander boek. Ria van Meel. An old friend told me that you just ran out of chances. One too many dances down the narrow street of time. Remember how we faced the world like two tramps shining. Please don't let that magic ever end. Don't forget what we learned living on the wind. No night, so long.

in what it